سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. روان ويتنك الله زجر زجر ذكر كي او دوزل تخویف ذکر کی. بشارت چونکہ دمخ کے نرا روان در مومنانو او دا بشارت لا نمگڑ دا یو جس پاتر والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات. چونکہ دا غین مخ کے طرف ظالمین مشفقین مما کسبو دا تخویف ذکر شو. اللہ کافرانو یرولو دا غزای دا عذاب نه نو دا مومنانو دا پاره خوشخبری شو روکنه اغیی که لغون تزیاته کئی که دا خوشخبری دا فی روزات الجنات لهم ما یشاؤون عند ربهم. اللہ وی دا بشارت و دا خوشخبری دا چال ورکوما که سوک دا دی قابلی دا دی قابل بسو کی. بس داغی دا دو صفت اللہ ذکر کی آمنو و عملو الصالحات او دا دو صفتون جی پچا کی راشی دغ دا اللہ بندر پا حقیقت کی. اللہ وی دا زما بنیان دی زکا ما بانی ایمان را وڑے دے او زما دا پیغمبر چی سنگ جون دو ناغا سی جون تھی رہی دغی تا اللہ خپل بندوی چکل پا انسان کی ایمان نہیں او نیک عمل نہیں پا حقیقت کے داد ابلیس بندہ دے داد اللہ بندہ نہ دے. عبدیت تا انسان بندگی دے انسان اللہ صحیح جوڑی گی چھ دے خپل رب عبادت کی دے خپل رب اپی جنی اغوان ایمان روڑی دا غد احکام تابداری کی زان بالکل دا اللہ حکم تا اغر دی منقاد شی انبیاء دا اللہ حکم تا منقادو. دنیا کی حق پرست خلق مومنان مسلمانان اولیاء کرام دا اللہ دا حکم منقادو دا شفیع و دروازی. یو طرف تا با دنیا و یو طرف تا با خپل خپلوان و اقربا و رشتہ داران بو او بل طرف تا با ایمان و نیک عمل بو دا ټول بے پری خودو خو ایمان و نیک عمل اغین پری خودو. اللہ وی دا غزما بنیان دی او دا د خوشخبر قابل دی. ذالک الذی یبشر اللہ عباده ذالک الذی دا هاغه خوشخبری دا یبشر اللہ عباده چه زیر ورکی اللہ خپل بنیانو تا یبشر اللہ عباده زیر ورکی اللہ خپل بنیانو تا ملائکو تنو جتا سوتا ہوا ہے. کل کل اللہ خصوصیت سر دا مومنان خوشخبری ذکر کیا غدارا دا خاص بشارت تے. اللہ وی زب بشارت و خوشخبری ورکم خپل بنیانو تا دا خپل بنیان زما سوک دی. الذین آمنوا وعملوا الصالحات هغه کسان چې ایمان راوړل او عملونه کړی دي نیکو. ایمان په الله باندې، ایمان آسمانی کتابونو باندې، ایمان په قیامت باندې، ایمان په پیغمبرانو باندې. نو مخلوق نه دغه مطلوب دی، الله تنم دا غواړي چې تاسو ایمان راوړئ. وعملوا الصالحات، او بیا په زندګۍ کې ښه عمل وکړي. ښه عمل هغه دی شریعت مونږ ته دا ویلي چې هغه په دې دنیا کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او داغه صحابه وکړي دی، هغې ته سلف د دې امت وي. هغه وخت کې دین جوړېده، نو چې دین جوړېده قرآن نازلېده، پیغمبر موجود دی، صحابه موجود دی، په قرآن هغې ښه پوهېده د راروانې دنیا نه، په نیک عمل باندې هغې ښه پوهېده، ځکه هغې د پیغمبر خوا ته وو، د هغه مخې ته وو، د شپې او دروازې د حالاتو نه خبر وو. دې کې نارینه وم، په دې کې زنانه هم وي، دا دواړه حصې د امت را روانې وي. او د هغې وخت که نارینه وو که زنانه وو، نو په دین باندې د را روانې دنیا نه خبر وو. د قرآن چې کومه فیصله به راتله، نو مخکې به څه شوي وو، نو فیصله به نازل شوه، نا به هغې ولیده. د دې وجه نه صحابه به وي دا آیاتو دې سړي باره کې نازل شو، دا آیاتو دا مخکې دا واقعه وشوه، نو دا آیاتونه نازل شو. هغې د هر څه نه خبر وو، د قرآن د نازلېدو نه، د شانې نزول نه، چا باره کې نازل شو، دا انفرادي خبره وه او که اجتماعي خبره وه. دا پیغمبر په کلي کې و که پیغمبر بار و، هسې په سفر باندې و، او که نه جهاد کې و یا په حج کې و، په لارې نازل شو، په ویخه نازل شو، په خوب کې نازل شو، په غر کې نازل شو، په غار کې نازل شو. د دې ټولو حالاتو نه صحابه ډېر واقف و. د دې وجه نه د صحابه په صفاتو کې راځي چې په اعتبار د علم سره ډېر ژور و. نو دا ژورتوب ول الله ورکړی و، ځکه چې د هغې مخې ته هر څه کېده، هغې هر څه لیدلو، هر څه یادولو، دې له اهمیت ورکړو چې قرآن نه یادولو دپاره د ناغې لیکل دوره نه وکړي چې یادول یې سوره کړي. لیکل خو ډېر وروسته بیا شروع شو، اول د هغې حفاظت و په سینه کې، نو سینې نه وروسته به هغه بیا بار راوته، یا به یې د ونې په پټ باندې لیکو، یا به یې په سرمونو به هغه به ورته وچې کړې وي، او رنګ به یې ول ورکړو، په هغې باندې به یې لیکل کولو، ځکه کمزوري وه. آمنو وعملو الصالحات، د ایمان نه هم ښه خبر و، او د نیک عمل نه هم ښه خبر و. وروسته دنیا هغې خو خپل ځان نه څه جوړ کړي، او هغې ته نیک عمل وي، هغې ته دین وي. قل وایا پیغمبر دې ته اعلان وکړه، لا اسألکم علیه اجرا، نغواړم ستاسو نه په دې باندې څه اجر، علیه علی البلاغ، علی ابلاغ هذا والنصح لکم. معنا کوي مفسرین، نغواړم ستاسو نه علیه په څه باندې، په دې قرآن باندې، علیه په دې تبلیغ باندې، علیه په دې نصیحت باندې چې دا کوم زه تاسو ته کوم. نصیحت ته کوم روز نه شروع شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لومبه غروز نه، چې کله پیغمبر باندې وحی راغی او پیغمبر ته دا حکم وشو، یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر. نبی علیہ الصلات والسلام پاسیدو او د صفا په ډیرې باندې ودریدو، عربی رو غوښتو، خپل او پردی لری او نږدې مشران او کشران ټول راجم شو، ولې غی تاجی بخ کار شو. نبی علیہ الصلات والسلام نصیحت په دغه ورځ باندې شروع شو، ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. دغه وخت کې دیتا سګنو تیار، چې کوم تیار شویو ناغین اللہ قریش نو خبر یار دسر چا مرگرتیا کڑی داو کنی دا کڑی عام سوک نو خبر. نبی علیہ الصلات والسلام دا تبلیغ شروع دا اللہ دین دے عربو تا و قریشو تا رسول مکی والو تا او بیا ټولی دنیا تا، دا بزکو مزما کار دا دے، دا بزر رسوما نصیحت بکو ما، تاسو خیرفائی بکو ما، خستد نغوالم نا، چې مال جیداد او مال باغ او مال پیسې تاسو بم مال ډیر خلق د جګی کارون نکي مزدوری کوي درستو سپته مې کنه سغواړي پیغمبر وته وي سب تمانیم تاسو اس شه دن نه غواړو ها اس شه نه غواړي الا الموده فی القربا دا استثناء رااله اس تن نه غواړم اجرن کې هر یو اجر ختم شه ها ستاسو نه غواړم الموده منا مودت محبت توی دوستے توی مینا پسکی مینا فل قربا نہ قربا ٹکرے او مفسرین درے معنی کی چر دی قربا مانا دل تسر دی قربا خپل مانا دا رشتہ دار دی قربا مانا دا نزدیکت دی قربا مانا دا خپلوان الا الموده في القربا تاسو نه هیڅ نه غواړم ها زما په زړه کې یو مینه ده هغه مینه د څه سره ده في القربا یو معنا مفسرین دا کوي زما په زړه کې دا مینه ده دا مې محبت دی تاسو نه دا غواړم چې کم از کم زما د دې رشتہ دارۍ ته خیال خو ساتئ پدی عربو کی پقریشو کی یو یو کوسدا سنو چې د پیغمبر په خپل ولی نه و یو بطن ما من بطن فی قریش هیڅ یو خاندان نو د خاندانونو د قریشو نه مگر د نبی صلی الله علیه و سلام پاغي ګرشته و نو کومګه دا و چې پیغمبر دا غوخته چې تاسو په دې ټولو خاندانونو کې رشتہ غواړم نہ دا مانا نہ دا رشتہ خود پیغمبر وہ بٹو لکی آ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپلوان و سپردی خود ننو بر نکونه یو او یو سلسلہ را روانه وا عبد مناف نہ پدی پلا گورا نیو طرف تر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاندان را روانو بنی هاشم او بل طرف ته بنی عبد الشمس را روان بنی امیہ دا غی پدغ بنی هاشم او بنی عبد المطلب او دا ټول نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبر نکو خو یو وکړه نہ دا دوڑ ارونو نہ دا خود ٹول د ترون اولاد یور رولی را روانه و بیا رسول نبی علیہ الصلات و السلام رشتیم پاغي کیو شو تاسو نه زنه غواړم الا الموده فی القربا مگر زما مینا دا فی القربا پرشتہ دار زما کی تاسو سره چې ګور زما خبره نه منی زما دعوت ته وګ نه کړي نو کم از کم زما د رشتې خیال خو ساتئ که نه دا خو پړه کې راولی که نه دا زمونږ رور دی دا زمونږ رتر زیه دی دا زمونږ واره دی نو که دی مونږ د دو خبره مونږ نه منو د دین ته مونږ نه تیارېږو نو کم از کم دی ته خو تیار شه چې تکلیف خو مره کوئ که نه که زه په لارې ځم او پاره کوسه کې آواز کوم سوالګر روان دی او پاره کوسه کې آواز کوي نو هغه د څه دپاره آواز کوي داغه مقصد ډوډۍ نه ده داغه مقصد باغ و باړی نه ده داغه مقصد چمنی او دا نور تعلقات نه دي هغه یو آواز کوي چې زما دا آواز تاسو واورئ لږو دې ته غوږ کېږدی په دې کې ما سره ملګرتیا وکړې نو په هغې کې چې ملګرتیا نه کوئ نو دا سپي خو رانه کورې کوي که نه شر خو راته مه را رسوئ که نه ستاسو بچی نه یم ستاسو ورور نه یم ستاسو خپلوان نه یم اقربا او رشت تاسو دور د صله رحمۍ څه خیال نه ساتئ په دې قریشو کې وی دا خبره ډیره زیاته او چې دا غي به رښتې ډیر خیال ساتو خو دلته غم پاتې شوی پیغمبر وته ځکه چې نور اس نه غواړم خو دا رښتې مینه می ده تاسو کم از کم پر شر زمانه دفکه زما په لارو کې ځغی منولې ما دشمن ته مبي عزت کوي بهر دنیا به ګوري چې دا ردی سړې دي دا ردی بچې دي په دې کې لوي شوی دي او دا خو ردی یو رګ دی یو وینه ده او ګوره ته داسې بے انصافه خلق دی خپل رور را گیر کړی دی خپل روارې را گیر کړی دی نو کم از کم زما ردی رشتې خیال وساتئ نو یو معنا د قربا قرابت شو رحیم چې ورته وي دا صله رحمي او خپلولي دویمه معنا مفسرین کوي چې د قربا معنا قرب دی تقرب دی معنا نزدېکت زه نه غواړم ستاسو نه څه عوض څه مال او څه دولت او الا الموده فی القربا مگر زما مینه ستاسو په نزدېکت کې الله ته چې تاسو الله ته ځان نزدې کې ده الله بنیانو زما د زړه مینه دا ده فل قربا په نزدې کس تاسو کې الله تا ما له سمرا کوي زه نه سن غواړم خو الله ته ځان نزدې کې ځکه زه دنیا ته راغلی د دې د پاره منو چې تاسو زما خپل خلق یا والله ما ته په خپل کتاب کې وی وان در عشیرتک الاقربین چې تا ته کوم ډیر نزدې دي نو دا لاولو یا روا دی وجنه نبی صلی الله علیه و سلم یو یو قبیلې ته بودری دی یو یو قبیلې ته او هغه ته به ځان د اور بچي الله ته ځان نږدې کې هغه ذریعہ دا نتیجه دا ده د اور نه وکړه بچيږي چې الله ته ځان نږدې کې زنه غواړم ستاسو نه اجر الا الموده مگر زما مینا دا دوستی دا نه غواړم فل قربا په نږدې کې ستاسو کې الله ته دا دویمه معنا او دریمه معنا دا ده پیغمبر تو توایا لا اسالکم علیہ اجرا نوالم ستا سنا پو تبلیغ بانی پ دین صحت بانی اجرا سایوز الا المودت فی القربا مگر زما دوستی دا فی القربا ستا سنا غوالم کہ تاسو دوستی او کہ دا المودت اوس دغینه مطلوب ش ستا سنا غوالم دوستی ستا سو فی القربا زما پو دلته به قربان مراد اقارب ش قربا زوی قرابت نو یو معنا رشتہ دار رشتہ داری او دویم معنا نزدیکت تا قریش و اللہ تا معنا دا قرب و تقرب سره او دریم معنا دا قاربو چی نگوارم ستاسو نمگر من ستاسو فی القربا زما پو رشتہ کی چی کم زما خاندان دے زما خپل دی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاندان یادی گی آل محمد یادی گی صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم داغی سره خوخو کے داغی سره دوستیو کے داغی سره دشمنی مکوے او دا ځان لے عبادت دے چکل دا انسان پزلے کے دارا شی چیزو مسلمان شم کلمہ میں ہوئی نو دا ہر انسان پزلے کے داری چی دا پیغمبر سره محبت نو دا آغا دا آل سره محبت حکمو چی پا آغا بان ایمان نا ہو رہا دا نبی علیہ السلام پلوان سوکو دا نبی علیہ السلام پا خاندان کی پل بچی خدا آغی وفات شوی یو دا لور پاتی و فاطمہ رضی اللہ عنہا نو دا آغی دو بچی و حسن و حسین نو یو آل دا ابو طالب علی رضی اللہ تعالی عنہ نو بیا آل دا فاطمی حسن و حسین رضی اللہ عنہ نو آل دا عباس آل دا عقیل آل دا عقیل اغم دا ابو طالب دیا دا نبی علیہ السلام خپل اقربا و رشتہ دارو نو دا سی اقربا و رشتہ دارانو کی خبول حبو مو نا اغیت صحابہ دو ویلی نشی پیغمبر سره چې چا ملاقاتو کو او ایمان پر رولو پا اغی مر شو دا صحابی دی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنن به حتی مات علیہ ایمان پر رولو رستو مرتدم نشک رستو مرتد شوی دی دیر کسان دی چی مرتد شوی دی لاول ایمان را وڑو نو پیغمبر لی دلی و خواقت صحابی نشی ویلی زکا غروستو بیا مرتد شو تر مرگ پوری پا غیبانی پات شو نبی علیہ السلام ویستاسو ننور حس نگوارم و کم از کم زمار دی رشتی خیالو ساته زمار دی خپلوانو خیالو ساته دی سر دشمنین که و دی سر خوکه او دا غی سر خصوی چی دا غی پا طریق روان شو و من یقترب حسنتن آغا چا چی اکلانی کی نزد لہو فیها حسنن زیاد بکو منگا دتا پا دی که حسن یعنی اجر تا یونی کی اکڑا اللہ بدل دا غیل اس بدلی در کی اللہ و پاقی کی خیر و برکت واچ ان اللہ غفور شکور یقیناً اللہ رے بخون کے شکور او بدلی ورک ان کے تا گناہو نو بتا تماف کی او تا سو اکڑا دا غد رزا دا پارا اللہ بدا غی بدل در کی ام یقولون افترا علی اللہ کذبن تا بیا سورا ندا آیا وائی دی چ دے پیغمبر جو کڑی دی پاللا بانی درو مشرکانو بداوی چ در زان قران جو کڑے دی اللہ نے دے نازل کڑے نو ددی امکانو چ پیغمبر دے دروغ ویلے اللہ وی کدا سے شوی وی پین یش اللہ یختم علی قلبک نو کو خو خشی دا اللہ مہر بو لگی استا پدڑ باندے سنگے جرس صورت حق غالبن پیغمبر توی دی ولو تقول علينا بعد الاقاويل الله وی کدی پیغمبر په مونږ باندې دروغ جوړ لا اخذنا منه باليمين الله وی زبه په دې خلاص باندې ونس ثم لقطعنا منه الوتين او بیا بداغنا غرق حیات کٹکم نو پتا سو دنیا کے پتا سو خلقو کے بدا سے سوکی چھے دے زمانہ بچ کی دے زمانہ خلاص کی یو مانا دادا او دوی مانا مفسرین دا کی او دا بہتر دا کچر دا اللہ خوخشی یختم علی قلبک نکلک بکی ستازڑو نو مشرکان و شبہاتو تھا کہ اگیو اعتراضو نکو لے الزامات پہ لگولو انسان خامخا پریشان شی پس بین دا مبانی دا غلے کی بیا بار نروزی و نخبری کولی شی نبی علیہ السلام با پریشان ہو اگا تا پتا ہوا اللہ تا پتا ہوا چی دا پیغمبر بی گناہ دے دبانی سو فتوہ بازی کو چاکڑے دے چی ساہر دے جادوگر دے کاہن دے نو دا ٹولی غلطی دی صابیر بی دین شوی دے اللہ وی که زو غواڑا من استاد لبا دے تک لکم ربط القلب وی دیتا یختم علی قلبک و یربط علی قلبک کدا اللہ خوخشی نستاز لب دی دی شبہاتو تا و اعتراضاتو تا و الزاماتو تا مضبوط کی پا دی زمانے بہت رے گی وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ تا واو تا دل تا دا عطب تا پارا ندے چے پا یختم بانے عطب شی دا وَيَمْحُ اللَّهُ استیناب دا زان لمبتدہ دا وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ ختمی اللہ باطل وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ او ثابتی حق پخپل فیصلو سرا پخپل کلماتو سرا ویمحو اللہ الباطل باطل مکہ کی سو رو دا شبہاتو اعتراضاتو دا یہودو دا نسواراو دا مشرکینو دا غیچ سکول و رسمنا و رواجون دا طول باطلو اللہ ختم ویحق الحق بکلماتی اللہ پیغمبر را لے گلے ردی دا پارا و لے ذرہو علی الدین کلے چھ پٹول دنونو بانے دا دین غالب کی الحق دا لا الہ الا اللہ چا دا عیسیٰ علیہ السلام عبادت کو چا دا وزیر علیہ السلام عبادت کو چا دا پیریانو عبادت کو چا دا ملیکو عبادت کو چا دا نیکانو بنیانو عبادت کو اللہ غختت دا باطل ختم شی ویحق الحق و توحید پا دنیا کی ثابت شی انہو علیم بذات الصدور یقینن دا اللہ پوارے پا خبرو دسنو وهو الذي دل غدا تقبل التوبه عن عباده چې قبلې توبه د خپل منیانو نه مخکې به درس شوي د شرک نه لوی ګناه برشته خو الله وی دا تم به خم په دې شرط چې اوسې پرې دی او راوګرځي تابه یا توب او تو د دې معنا واپس کیدل چې هغه مخکې رسه کولو هغه پرې دی ويعفو عن السيئات او الله مخړې د ډېرو سزاګانو نه دیر گناہونا بستان شوی اغاد اللہ دا غیر مخواری در گزر کی اغیر تا دگوری نا ویا علم ما تفعلون او پوئیگی اللہ پا غصبانی چی تاسوی کوئے اللہ وی تا چی سکے مخیتا مستقبل کی را روان زمانہ کی نما تا پتر چی تسکے مخ کی دی سکڑی دی اللہ وی مارا تا ماب کڑی دی وستا اندازی تا گورم هو اللذی یقبل التوبت عن عبادیهی چته توبه و باسی فی ما یستقبل نو الله و زما دروازه تا تکوله ولا الله مخکره نه گناهونه شوی دی ماضی کی الله و یعفو عن السیئات تاغینه مر ته درگذر مخنت نوار و یعلم ما تفعلون و ست په دی وخت لګیای نو که شپه دا وکړود د ته چسکه الله و ما ته پته راکنه زما د علم نه بار خون دی هر سما تخکار دی ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات حقیقت کے دام بشارت تھے او دوڑے او ذکر سر تخفیف قبلی اللہ داغی کسانو آمنوا چیمان راوڑے وعملوا الصالحات او عملوا نکی نیکو یزیدهم من فضلیه اللہ وی چی قبلو الخسر کہتا چی سغوار اگا خود علم درکو ما خسیواد علم درکو مو یزیدهم من فضلیه دا اگا احسان دے یو خستا سرمایه د زکه ایمان درا وړه د نیک عمل لیکړلې ما نه دی غوخته چې څو غوړې غدل درکو چې کوم درانه نه دی غوختي نو یزید هم من فضله سیوا دل درکو شفاعت بو کې زبر له اجازه درکم چې زرا او یو کسان د پاره شفاعت د سلو کسان د پاره شفاعت و یزید هم من فضله خپل مهرباني دل درکو ما زما دیدار بو مو کې والکافرون لهم عذاب شدید دی یو یاد کی دوڑ جمع کری یو خوا خوش خبری اللہ استاد دعا زو قبلو سیوا دلم در کو او بل پل تخویف او والکافرون لهم عذاب شدید او کافران داغی دا پارا عذاب دے سخت تخویف و بشارت رجم اکلو مخ کی زجر ذکر کو اور پسی تخویف و بشارت ذالک اللذی دا مخ کی چی ذکر شو دا حقا خوشخبری دا یبشر اللہ عبادہو چی زیر ورکی اللہ خپلو بنیانو تا فدی سرا اللذین آغا کسان و آمنو ایمان راوڑ دے وعملو الصالحات وعملو نکی نیک قلو ایدی تعالی اسلکم علیہ اجران نوارم ستاسونا پدی قرآن بانی پدی تبلیغ بانی پدی دین بانی اجران سعی وزو اللہ المودت فی القربا مگر منم دا فی القربا پنیز دیکھ ستاسو کے اللہ تا مگر غارم ستاسونا منہ فی القربا پرشتکی چکم اس کم زمان درشتی خیالو ساتے اللہ المودت فی القربا نغوارم ستاسونا اجر و عوض و مگر مینا و محبت و فی القربا زما پرشتا کی چداغی سر احسانو کے خو سرو کے و من یقترب حسنتن او آغا چا چوکلنی کی نزد لہو فیها زیاتو منگار در پار پدی کی حسنن اجر و ثواب ان اللہ غفور شکور یقینن اللہ بخشش کو ان کے رئے و بدلور کو ان کے ام یقولو نفترا علی اللہ کذبان بلکہ وائی دی چی جوڑ کری دی دی پیغمبر پا اللہ بانی دروغ فا این یشا اللہ کچر خوخشی دا اللہ یختم علی قلبی کا نکلک بکی ستاز رو دا دی دی شبہاتو تا ویمح اللہ الباطل او ختمی اللہ باطل اگا شرک و شبہات شرکی دا ملکنا ویحق الحق بکلماتی ہی او ثابتی اللہ خپل دین پخپل فیصلو سرا انہو علیم بذات الصدور یقیناً دا اللہ پورے پا خبر دسینو وہو اللذی دا اللہ غذات تے یقبل التوبتان عبادی چی قبلی توبہ دخپل بنیانونا ویعفو عن السیئات او مخڑی دا انسانان دیر گناہنونا ویعلم ما تفعلون او پویگی اللہ پا غصبانی چی تاسوی کوئے وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا أَوْ قَبْلَي اللَّهِ دَاغَ كَسَانُوا جِيمَانِ رَوَرَ دَي وَعَمَلُونَ كَيْنِكَ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَدْلِهِ أَوْ زِيَاتَي دِيْتَ دَخْفَلُوا مِهْرَبَانُونَ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ أَوْ كَافِرَانَ دَدِيدَ پَارَا عَذَابْ دَي سَخْت